يظنون الله خير الأرض والنا جاهلية يقولون أغنى من شيء قل إن الأمر له لله يؤمن في أنفسهم ولا يبدون لك يقولون لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى أموالهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعين إنما استزل لهم الشيطان بذات ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا رأوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وإن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجادلهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا تنفجن أن يقول أن يقولوا يأتي ما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ولله مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أجمعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقوى منهم للإيمان يقولون بأقوالهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعوا ما قتلوا قل فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربهم يرزقون فإن يتناهى الله من قبله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون اليوم إن الله راضي وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم النار إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله برب لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. یہاں سے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی تھی اس کے متعلق بہت اہم نصیحتیں فرمائی گئیں، اور موجودہ زمانے میں جب کہ مسلمان غم خوردہ ہیں، پریشان حال ہیں، اپنی حکومتوں سے مایوس ہیں، مجاہدین کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ آیات ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرماتی ہیں، اس لیے خصوصی توجہ فرمائیے. تین خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں شکست کے وقت میں، عمومی طور پہ چھوٹوں میں بڑوں میں، ان تین کو بیان فرما کے ان سے ابھارنے کی کوشش کی. پہلی خرابی پیدا ہوتی ہے وہن، دوسری زوف، اور تیسری استکانت. جب بھی کسی قوم کو شکست ہوگی، تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب افغانستان میں ہم تو نہیں مانتے کہ کوئی شکست ہوئی ہے، عام مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ ہو چکی، تو تین خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی خرابی کا نام ہے وہن، جس کا ترجمہ میں کرتا ہوں پسپائی. پسپائی کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہر کوئی کہ اب لڑائی نہیں کرنی ہم نے، اب تو ہمارے اندر طاقت نہیں رہی، کم ہمت ہو جاتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، دل کے اندر جو جرأت ہمت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک مایوسی پریشانی، اس کو کہا جاتا ہے وہن. شہادت کا جو شوق اور جذبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ بس کسی کونے میں بیٹھ جاؤں دنیا میں، بس اپنے بچوں کو پالوں، کیا جہاد تو کیا، کچھ نہیں ہوتا، بس سب ایسے ہی ہے، یہ خرابی پیدا ہو جاتی. دوسری خرابی ذوق، جماعت بکھر جاتی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ اکٹھا رہنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی میں طاقت و قوت ہو تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی ہاتھ چھوڑ دے تو جماعت میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے گی. تو جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے ان کی جماعتوں میں ضعف آ جاتا ہے، ان کی طبیعتوں میں بھی ضعف آ جاتا ہے، جماعتیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. اور تیسری چیز استکانت، جھکنا، کافروں کی طرف مائل ہونا کہ یار اب ان کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے تو بات نہیں بنتی، چلو جھک جاتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں، اندر اندر سے مذاکرات کرتے ہیں چھپ چھپ کے کہ یار ہماری جان چھوڑو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم صلح کرتے ہیں. یہ تین خرابی. ایک خرابی مسلمانوں کے ذمہ دار میں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ تین تو سب میں، ذمہ دار میں بھی، امیر ہو یا مامور ہو یا سب میں پیدا. ایک خرابی مسلمانوں کے ذمہ دار میں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کی طبیعت میں غصہ، جلال اور سختی آ جاتی، کہ جب اب کچھ نہیں ہوا، ساتھیوں نے بھی صحیح ساتھ نہیں دیا، شکست بھی ہو گئی، تو بس اب وہ سختی کرے گا، غصہ کرے گا، پہلے والی شفقت، نرمی، ساتھیوں سے مشاورت، یہ ختم. ایک خرابی مامورین میں پیدا ہوتی ہے، اپنے ذمہ دار کے بارے میں، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، مختلف طرح کے الزامات منافقین چھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ اس کی جو شان اور قدر و قیمت ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی جو پہلے حیثیت، مقام، جس کی وجہ سے اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے، آدمی کے دل میں کسی کی محبت ہو، کسی کا احترام ہو تو اطاعت کر سکتا ہے، محبت اور احترام کم ہو جائے تو اطاعت مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ محبت اور احترام کم ہو جاتا ہے. یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. تین خرابیاں عمومی طور پہ، ایک خرابی امیر میں پیدا ہو سکتی ہے، ایک خرابی مامورین میں پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے سب جگہ یہ ساری چیزیں، شکست کے اثرات بڑے سخت ہوتے ہیں. ایک نظریہ خراب ہو جاتا ہے، وہ نظریہ یہ خراب ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں موجود ہے تو ہم مسلمان کام کریں گے، اگر فلاں فلاں مارا گیا یا ختم ہو گیا تو پھر اب ہم کام نہیں کر سکتے. جیسے اس زمانے میں اگر خدا نہ خواستہ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد شہید ہو جائیں، یا شیخ اسامہ بن لادن شہید ہو جائیں، یا صدام حسین شہید ہو جائیں، یا مسلمانوں کے چند قیادت کے اور افراد، تو ساری امت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بس کام ختم. حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ملا عمر نہیں، سو ملا عمر شہید ہو جائیں، اللہ کا دین اور جہاد باقی رہے گا؟ ایک اسامہ نہیں، ایک لاکھ اسامہ شہید ہو جائیں، مسلمانوں کا ایک امیر نہیں، ایک کروڑ امیر شہید ہو جائیں، اس چیز کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ شہید ہونے کے بعد تو مسلمانوں کے ذمہ دار 1.25 لاکھ کے ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے نام پر، ان کی باتوں پر زیادہ اعتبار کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے وہ خود اس کی نیکیاں بھی موجود ہیں، ساتھ اس کی بشری کمزوریاں بھی موجود ہیں، لیکن جب چلا گیا تو بشری کمزوریاں ختم، اب صرف اس کی دعوت، اس کا جذبہ، اس کا ایمان رہ گیا، اس کے انتقام کی آواز لگتی ہے اور ہزاروں مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، لیکن شکست کی نحوست کے وقت آدمی اس نظریے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب بھی شکست ہوگی تو آخری سہارا جی ہمارا فلاں فلاں آخری سہارا ہے جی، آخری سہارا ہمارا پہلے بھی اللہ تھا بعد میں بھی اللہ ہے، لیکن شکست کی نحوست کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو سہارا مان لیتے ہیں، یہ نظریے کی خرابی پیدا ہو گئی اور ایک خرابی مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، مزاج میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ توجہ انسان کی مال دولت کی طرف، مجاہدین کرام کی توجہ پیسے کی طرف، مال دولت کی طرف زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ کما لیں کچھ بنا لیں، یہ پوری بات آپ اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اب اللہ پاک اصلاح شروع فرماتے ہیں، سب سے پہلے فتح اور شکست کا معنی بتاتے ہیں، فتح کیا چیز، اللہ کے یہاں نہ اس زمین کی کوئی قدر ہے نہ کسی ملک کی کوئی قدر ہے، اللہ پاک کے یہاں اس زمین کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں تو ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین اس ستارے میں جا کے رکھ دیں تو ایسے لگے گا جیسے اس پورے گراؤنڈ کے اندر کوئی انگوٹھی ڈال دی ہو جا کے آپ نے، اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی مخلوق، اس کو کیا ایک شہر ایک ملک ایک جنگ کی فتح شکست، اللہ کے ہاں تو سب سے قیمتی چیز مسلمان کا ایمان پر قائم رہنا ہے، مسلمان کا مشکل حالات میں ایمان پر ڈٹے رہنا، اپنے نظریے پہ ڈٹے رہنا، اور اس طرح ڈٹے رہنا کہ کٹ جائے تب بھی نظریہ پیچھے نہ ہو، مر جائے جل جائے، اللہ کی ہاں اس چیز کی قدر ہے، اور اسی چیز کو فتح کہتا ہے رب، اللہ کہتے ہیں فتح اور شکست کے معنی سمجھو، فتح یہ نہیں ہے کہ ملک مل گیا کرسی مل گئی چوکی مل گئی، اگر کسی آدمی کو اپنا ایمان بیچ کے کرسی مل گئی ہو تو یہ فتح ہوگی، ایک آدمی کو اپنا نظریہ چھوڑ کے چوکی مل گئی ہو تو یہ فتح ہوگی، ایک آدمی کو دین اسلام پیچھے پھینک کے جہنم کے انگارے اپنی آنکھوں میں لے کر اور اپنی آخرت برباد کر کے کوئی عہدہ مل گیا ہو تو کیا یہ کامیابی ہے، فرمایا قطعاً کامیابی نہیں ہے، مسلمان کی فتح یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر قائم رہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے پیچھے نہ کر سکے، یہ فتح ہے، اور مسلمان کا اپنے نظریے سے ہٹ جانا یہ شکست ہے، تو اے مسلمانوں اگر تم اپنے نظریے پر قائم رہے ہو تو پھر تم فتح مند ہو، اور اگر تم نظریے سے ہٹ چکے ہو تو تمہیں شکست ہے، حضرات صحابہ میں سے 70 کی لاشیں کٹی پڑی تھیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کھڑے ہوئے تھے، 70 صحابہ کے جسموں پر زخم تھے، جسم سے گوشت لٹک چکا تھا، اندر ریت اور مٹی درد کرتی تھی اور خون سر سے پاؤں تک بہ رہا تھا، کسی کو ہوش نہیں تھا اور آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ مسلمانوں گھبراتے کیوں ہو، تمہیں تو فتح حاصل ہو چکی، تمہیں فتح اس لیے کہ تم پیچھے نہیں ہٹے، تم اپنے ایمان پہ قائم ہو، اور جو ایمان پر قائم رہے وہ فتح مند ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب افغانستان میں پسپائی ہو رہی تھی آسمان سے یہی آواز آ رہی ہوگی جو بدر کے جو احد کے وقت آئی تھی، ولا تہینو اور کم ہمت نہ ہو جاؤ، ولا تحزنو اور غم مت کھاؤ، وانتم الاعلون تم ہی اونچے ہو، تم ہی اونچے ہو، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان پر ہو، بس ایمان کا بچ جانا، اگر اپنا ایمان دے کے ملک فتح کر لیا تو پھر شکست ہو گئی تمہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن ایمان والے اپنے نظریات پر قائم رہے انہیں اللہ پاک نے یہ بشارت عطا فرما دی، اب اللہ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو ذرا کافروں کو دیکھو، وہ بھی تو اپنے برے اور گندے مذاہب کے لیے زخم کھاتے ہیں، اگر تم نے اپنے سچے دین کے لیے زخم کھا لیا تو کیا ہوا، اللہ پاک نے یہ زخم تمہیں اس لیے دیے تاکہ اللہ تمہارے اندر چھانٹی کر لے، فتح کے زمانے میں ہر جماعت اور تنظیم میں بے شمار لوگ داخل ہو جاتے ہیں، ہر پارٹی میں لوگ آ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی بے شمار لوگ آ گئے، اب اللہ پاک تمہیں زخم اور شکست دے کر آزما رہا ہے، چھانٹ رہا ہے، اور یہ چھانٹی اللہ پاک کی ناراضی کی نشانی نہیں ہے، اس کی محبت کی نشانی ہے، جیسے بچہ گندا ہو جائے تو ماں اسے دھوتی ہے، صابن سے رگڑتی ہے، وہ چیختا ہے روتا ہے، کپڑا میلا ہو جائے تو اسے صاف کرتے ہیں رگڑتے ہیں اور پتھر پر مارتے ہیں نیچے، اس کا مقصد کپڑے کو پھاڑنا نہیں ہوتا، نہ کپڑے سے نفرت بلکہ محبت ہوتی ہے کہ تجھے صاف کر رہے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی جماعت بڑی ہو جاتی ہے، اللہ پاک آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر آزمائش کا صابن لگا کے آزمائش کا ڈنڈا چلا کے اس کو چھاڑ دیتے ہیں تاکہ ایمان والے نکھر کے سامنے آ جائے، منافق طبقہ ایک طرف ہو جائے اور ایمان والوں کا سفر پھر آگے شروع ہو جائے، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے فقد مس القوم قرحم مثلو, تو ان قوم والوں کو مشرکین کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے. مزے کر رہے ہیں, ان کے تو 70 مردار ہو کر جہنم میں گئے تھے. دوسرا, تمہارے میں سے ایک بھی گرفتاری کی ذلت میں نہیں آیا جبکہ ان میں سے 70 نے گرفتاری کی ذلت برداشت کی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور ان دنوں کو ہم باری باری پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. صرف فتح کو اللہ کی نصرت سمجھنے والوں, قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ فتح کے دنوں کو, شکست کے دنوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر پھیرتے رہتے ہیں. اگر ظاہری شکست پر لوگوں نے کہا دیکھو جی اگر اللہ کی نصرت ہوتی تو کیوں بھاگ جاتے, تو کیا غزوہ احد میں اللہ نبی سے ناراض تھا کہ نبی کو زخم لگا دیے تھے؟ ہر شکست ناراضی کی نشانی نہیں ہے اور ہر فتح اللہ کی راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ پاک جان لے ان لوگوں کو, متمیز کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا چاہتا تھا تو اس شہادت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ سارا سلسلہ کیا. تو جتنے لوگ شہید ہو جائیں گے اتنا فائدہ ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ ایک زمانے پتا چلے گا کہ کعبہ پر کسی کا قبضہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا خراسان کی طرف سے کعبہ کی حفاظت کے لیے, اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا اور ان کو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا. تو شہادت کوئی بری بات نہیں ہے, شہادت تو بڑی نعمت ہے. ایک اور لشکر کے بارے میں فرمایا کہ 3 دن تک ہر لڑائی میں مسلمانوں کا پورا لشکر شہید ہو جائے گا اور 4th دن آ کر فتح ہوگی اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہوگا. تو شہادت ملنا یہ امت کو اللہ کے انعامات میں سے ہے. اگر ہم کافروں کے غلام بن کے فاسق فاجر ہو رہے ہوں تو یہ اللہ کی ناراضی کی نشانی ہے. بے شک ہماری جیب میں امریکہ کا پاسپورٹ ہو, لندن کا گرین کارڈ ہو, کینیڈا کا ویزا ہو اور ٹکٹیں ہوں اور گلیمر ہو اور سب کچھ ہو, یہ اللہ کی ناراضی کی نشانی ہے. اور ہمارا جسم گھوڑوں کے نیچے رونڈا پڑا ہو, چہرہ پہچانا نہ جاتا ہو, ہڈیاں کٹی ہوئی ہوں اور جسم سے خون بہ کر مٹی میں مر رہا ہو, یہ اللہ کی محبت اور پیار کی نشانی ہے. اللہ کے نظام کو سمجھو مسلمانوں, جن چیزوں کو تم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے ان میں ناکامی کے سانپ چھپے ہوئے ہیں, اور جن چیزوں کو تم نے ناکامی سمجھا ہے اس میں اللہ پاک نے کامیابی کی بہار رکھی ہے. ایک ایک آیت میں اللہ پاک اس چیز کو سمجھاتے ہیں. واللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ جو کافروں کو فتح ہوئی ہے احد میں, اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کو ان سے پیار ہو گیا ہے, یہ محبت نہیں ہے, بلکہ وہ کفر پر اور پکے ہو گئے ہیں. یہ اللہ کی ان کے ساتھ ناراضی کی نشانی ہے. یہ الظالمین سے مراد مشرکین ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظالمین سے مراد منافقین ہے, کہ تم میں سے تو کچھ لوگوں کو اللہ نے زخم دے دیے, اور زخم اللہ کی ہاں جنت قیامت کے دن جو مجاہد کو زخم لگتا ہے یہ شہادت کی مہر ہے, اور قیامت کے دن یہ زخم آئے گا کھلا ہوا اور اس میں سے خون بہ رہا ہوگا, مشک کی خوشبو ہوگی, اور ایسے لوگوں کو بڑے درجات ملیں گے, ان کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہوگا شہداء کا. تو کچھ لوگ تم میں سے شہید ہوئے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے ارد گرد کھڑے ہوں گے. جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے. ان منافقوں نے جو گھر بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں, اچھا ہے ہم نہیں گئے تھے, ہم بچ گئے. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا, مجھے تو محبت انہی زخم کھانے والوں سے, انہی مارے کھانے والوں سے ہے. یہ گھر جو موٹے تازے ہٹے کٹے بیٹھے خوش ہو رہے ہیں, واللہ لا یحب الظالمین, اللہ ان ظالموں منافقوں سے محبت نہیں کرتا, اس لیے اللہ نے انہیں محروم رکھا, نہ اپنے رستے کا زخم دیا نہ اپنے رستے کی شہادت دی. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ پاک کر دے, میل کچیل سے نکھار دے ایمان والوں کو, سختی اور تکلیف کے وقت مومن پاک ہو جاتا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مٹا دے. یہ کیا بات ہوئی, مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں کافروں کو مٹا رہا ہوں. اصل میں مسلمانوں کی جماعت کو خالص کیا جا رہا تھا, جب منافق ٹولہ طبقہ نکل گیا اور خالص ایمان والے رہ گئے تو اب ان کے ذریعے سے کفر مٹے گا. چنانچہ احد کے بعد پھر کوئی واقعہ احد جیسا دوبارہ پیش نہیں آیا, اس لیے کہ اب یہ خالص چھانٹے ہوئے لوگ تھے. جہاں گئے فتح, جہاں گئے انہوں نے ظاہری فتوحات بھی حاصل کی, باطنی فتوحات بھی حاصل کی. دیکھتے ہی دیکھتے یمحق الکافرین کا منظر ساری دنیا نے دیکھ لیا, کہ جزیرت العرب میں ایک مشرک اور کافر نہیں نظر آتا تھا کہ کسی عجائب گھر یا چڑیا گھر میں اسے چھوڑ دیں, کوئی مثال بھی نہیں ملتی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے سمجھ لیا کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے الگ نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے الگ نہیں کیا ڈٹ جانے والوں کو۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے خصوصا جو جہاد چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکانات تعمیر کر رہے ہیں، ایک کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، خوش ہیں کہ ہم گھر بیٹھے جہاد اکبر کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ جنت بغیر قربانی کے یہ کیا بات، نہ تم نے گھر چھوڑا، نہ وطن چھوڑا، نہ علاقہ چھوڑا، نہ آئندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، نہ قیامت تک تمہارا جہاد میں جان دینے کا ارادہ ہے۔ لوگوں نے تمہاری پوجا شروع کر دی ہے اور تم نے اس پوجا کو سب کچھ سمجھ کے اپنی دنیا بنانا شروع کر دی۔ اپنی دنیا میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے لوگوں، ابھی تک اللہ نے تم میں سے نہیں دیکھا کہ کون مجاہد ہے اور کون صابر ہے۔ اس کے بغیر جنت کا تصور دماغ میں لے کے بیٹھے ہو، بڑے خطرے کی بات ہے تمہارے لیے۔ اس آیت کو لوگوں کو سناؤ جا کے، بھائی کئی لوگوں نے تو یہ کر دیا، اپنے مریدوں کو کہہ دیا جو ہماری بیعت والا جہاد میں جائے گا اس کی بیعت ختم ہے جی، بالکل اس کو نکال دو۔ کوئی قربانی کا تصور سر سے لے کے پاؤں تک، اتنی قربانی کا تصور بھی نہیں ہے کہ کپڑوں کو مٹی لگ جائے، استری خراب ہو جائے۔ اللہ اپنے نبی اور صحابہ سے کہہ رہا ہے، صحابہ کی قربانیاں تھوڑی تو نہیں تھی مکہ مکرمہ، صحابہ کے جسموں کے زخم تھوڑے تو نہیں تھے، ان سے کہہ رہا ہم حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ایسی جنت میں چلے جاؤ؟ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس معاشرے اور ماحول میں رہ کر ایمان قبول کیا تھا یہ بھی بہت بڑی بات۔ میں اور آپ تو پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں، ساتویں دن انہیں پکڑ کے خطرہ کر دیا، اسلامی نام رکھ دیا، اٹھا کے مدرسے بھیج دیا۔ صحابہ تو جب کلمہ پڑھتے تھے پہلے دن جو مار پڑتی تھی وہ تصور سے باہر ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی جیسے شہزادے کو چٹائی میں بند کر دیا اس کے چچا نے، اور چٹائی کے اوپر سے دھواں دیتا تھا، اندر سانس نہیں لے سکتے تھے، ساری رات چٹائی کے اندر لپیٹ کے ڈال دیا۔ کیا میرے اور آپ کے ایمان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں؟ کتنی ماریں، ان مارے کھانے والوں کو کہا جا رہا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے تو۔ صحیح بات ہے، ان آیتوں کو جب پڑھتے ہیں ہمیں تو خوف کی وجہ سے ہول آ جاتا ہے کہ ہمارا کیا بنے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں تو قربانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ قربانی دینے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو آج اپنی دنیا کی زندگی بیچ کر اسے لات مار کے آخرت میں نکل جاتا ہو؟ جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک اللہ پاک نے نہیں دیکھا تم میں سے کہ کون کون مجاہد ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ ویعلم الصابرین، اور اللہ نے نہیں دیکھا کہ کون ڈٹ جانے والا ہے۔ اور تم ویسے ہی بغیر صبر اور بغیر جہاد، بغیر استقامت کے اور بغیر قربانی کے جنت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، بڑی غلطی پر ہو تم لوگ۔ اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں بھی قربانی دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی شہادت کی، موت کی تمنا کرتے تھے اس موت سے، ملاقات سے پہلے۔ یہ کچھ نوجوان تھے شہدائے بدر کے واقعات سن کے کہتے تھے اللہ پھر لڑائی کرا تو پھر ہم بھی شاید شہید بنے۔ تو جب احد آ گیا اور ان میں سے کچھ دائیں بائیں ہونے لگے تو کہا تم تو خوش شہادت مانگتے تھے، اب آ گئی ہے تو بھاگ رہے ہو۔ فقط رائی تم ون تم تنظرون، اور اب تو تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب وہ اعتراض، میں نے کہا تھا کہ نظریہ غلط ہو جاتا ہے جب شکست آتی ہے تو کیا غلط ہو جاتا ہے کہ فلاں ہے تو دین ہے، فلاں نہیں تو اب دین نہیں۔ اب مجھے پتا ہے خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں اگر شیخ اسامہ کے ساتھ کچھ ہو گیا لوگ تو ہمیں رستوں پہ نہیں چلنے دیں گے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کوئی یہاں سے پکڑے گا، کوئی ادھر سے کھینچے گا۔ وہ بھائی شہید تو ہونا ہے، وہ اتنی شہادتیں مانگتا رہا بیچارہ، اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ اور ملا صاحب کو بھی اللہ پاک بہت، لیکن جانا تو ہے ایک دن سب نے۔ نظریہ کیوں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ چند افراد پر ہی دین موقوف ہو گیا؟ صلاح الدین ایوبی چلے گئے، نور الدین زنگی چلے گئے، مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند چلے گئے، حضرت مدنی کا جنازہ لوگ اٹھا کے دفن کرائے، اس سے پہلے پھر کیسے کیسے لوگ چلے گئے۔ تو دین ختم ہو گیا کیا؟ یا آئندہ ختم ہو جائے گا دین؟ جن کسی پر موقوف نہیں، لیکن شکست کے وقت نظریہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آیا ہوگا کہ چلو حضور موجود ہیں تو کام چل رہا ہے، اگر حضور نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا بعد میں۔ اور ایسا ہوا بھی غزوہ احد کے اندر، ابن قمیہ ایک کافر تھا، اس نے پتھر مارا بہت زور سے تو آقا کے چہرہ مبارک پہ لگا، زخمی ہو گئے، گر گئے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش نہیں رہتا تھا۔ پھر اور کافروں نے بھی آگے بڑھ کے کسی نے سر پہ وار کر دیا، کسی نے کیا، تو آواز لگا دی شیطان نے الا ان محمد قد قتل، نعوذ باللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. تو اس سے صحابہ میں بڑی بددلی پھیلی، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا. حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا لوگوں کیا کر رہے ہو، اگر اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں تو تم بھی اسی رستے پہ شہید ہو جاؤ، اب ان کے بعد پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. اور منافقین میں سے کچھ لوگ کانوں میں کہنے لگے کہ اب وہ چلے گئے، تم واپس مشرق ہو جاؤ، اپنے دین میں لوٹ آؤ، یہ مکہ والے اب تمہیں پناہ دے دیں گے. کسی نے کیا کسی نے، لیکن چند صحابہ نے آواز لگائی. پھر اسی اثنا میں ایک صحابی کسی طرح پہنچ گئے، انہوں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے آواز لگا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. الیہ عباد اللہ، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے بھی کہا الیہ عباد اللہ، لوگوں میری طرف آؤ. پھر حضرت طلحہ، حضرت صدیق اکبر، چند حضرات پہنچے، پھر 14 صحابہ آپ کے گرد لڑتے رہے. پھر ان میں سے 7 صحابہ نے فدائی کیا کہ سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر اپنے سینوں کے اوپر کھاتے تھے، اپنے چہروں کے اوپر کھاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے. اسی طرح سارے صحابہ چاروں طرف سے دوبارہ جمع ہو گئے اور پھر بھرپور حملہ کیا، تو پھر مشرکین کے پاؤں ایک دفعہ دوبارہ اکھاڑ دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ تم نبی کے جانے کی خبر سنتے ہو تو دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو. نبی کے ساتھ وفاداری تو یہ کہ وہ چلے بھی جائیں تو تب بھی تم ان کے دین پر قائم رہو. نبی کے ساتھ وفاداری تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی رستے میں کٹ بھی جائیں تو تم بھی اسی رستے میں کٹ جاؤ. نبی کے ساتھ وفاداری تو یہ ہے کہ ان کے پیغام اور ان کے دین کو لے کر اپنی جانوں پہ کھیل جاؤ اور پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کرو. تو اس چیز کی ابھی سے تربیت کرنا شروع کر دی تھی، حالانکہ اللہ کے نبی تو اس کے کافی عرصہ بعد جا کے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن شکست کا موقع تھا اور اس وقت نظریے کی خرابی کا خطرہ تھا اور کچھ حالات ایسے بن بھی چکے تھے. تو یہ آیات نازل فرما دیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، اللہ کے رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. خلق کے معنی مرنے کے نہیں آتے، جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے، ورنہ پورے قرآن کی اگر خلو اور خلط کو مرنے کے معنی میں لیں گے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جا کے مر جاتے تھے. مرزا کی عقل خراب ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، سب کچھ اس کا الٹا تھا، تو اس لیے خلط کے معنی وہ موت کے لیتا ہے. اور الرسل میں الف لام استغراق کا لیتا ہے، حالانکہ الف لام استغراق کر لیں گے کہ سارے رسول گزر چکے تو پھر اس میں تو حضور خود بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے الف لام جنس کا ہے کہ رسول گزر چکے، سارے مراد نہیں ہے اس سے. تو اس سے جو وفات عیسیٰ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ان دو امور کو سمجھنے سے وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. قد خلق من قبل الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. آپ ام ماتا، پھر اگر انہیں موت آ گئی، او قتلا، یا آپ شہید ہو گئے، انقلب تم علی عقابکم، تو کیا مسلمانوں تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین ای ثابتین فی القتال، اللہ تعالیٰ عن قریب بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو شکر گزار ہیں. شکر گزار کون ہیں؟ جو قائد کے انتقال کے بعد، اس کی شہادت کے بعد بھی قتال میں ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مرنا جینا لڑنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے. آگے مسلمانوں کا موت کے بارے میں نظریہ ٹھیک کیا جا رہا ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کوئی جان نہیں مر سکتی مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا، یہ ایک وقت مقرر ہے لکھا ہوا. ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو چاہے گا دنیا کا بدلہ، کہ مجھے یہی ساری چیزیں مل جائیں، میرے مرید سب کچھ یہاں مجھے دے دیں، میرے ماننے والے سب کچھ یہاں مجھے دے دیں، نوتی منہا، ہم اس دنیا میں سے اسے دے دیں گے. ومن یرید ثواب الاخرہ، اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ، نوتی منہا، ہم اسے اس میں سے دیں گے. لیکن اس کی دنیا بھی کم نہیں ہوگی، البتہ اس کی نیت چونکہ آخرت کی ہے، اللہ دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا. وسنجزی الشاکرین، اور ہم ان قریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. اب مسلمانوں کی وہ جو تین خرابیاں آ جاتی ہیں، میں نے کہا تھا مجموعی طور پہ کتنی خرابیاں آتی ہیں، نمبر 1 وہن، نمبر 2 زوف، نمبر 3 ان کا جا رہے تم تو خیر امت ہو، تمہارے ساتھ تو آقا مدنی ہیں، تم سے تو پہلے امتوں والے لوگوں نے یہ تین کام نہیں کیے، تم ان تین کاموں میں پڑ گئے. تو ان کی مثال دے کے کہ ماضی کے اللہ والوں کی مثالیں دے کر ان کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی اللہ کے نبی لڑتے رہے، ان نبیوں کے ساتھ کئی اللہ والے بھی لڑتے رہے اور انہیں تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، انہیں شکست بھی آئی ہے، مگر یہ تین بیماریاں ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، نہ وہن آیا، نہ ضعف آیا، نہ استکانت آئی، بلکہ وہ مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ ہاں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اور میں صبح بتا چکا ہوں کہ دعا کرنے سے آدمی کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، تو تم بھی انہی کی پیروی کرو اور ان تین خرابیوں کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ، اور بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ، جن کے ساتھ مل کر قتال فرمایا ہے، رِبِّيُّونَ كَثِير، بہت سارے اللہ والوں نے، ربی کہتے ہیں رب والے کو، رب والا یعنی اللہ والا۔ آج کل مجاہدوں کو کوئی ولی نہیں مانتا، کیوں؟ جو بلکہ جو جہاد کرتا ہے اس کو لٹیرا اور لمبے بالوں والا بدماش اچکا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ چلے، کمر پکڑ کے چلے، کبھی جہاد کا نام نہ لے، پستول اس کے سامنے کرو، دور کرو دور کرو دور کرو، فوراً اس سے کرے، بندوق دیکھ کر کان پکڑ لے، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بہت سارے نبی ایسے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے مل کر لڑے تھے۔ تو ایسے اللہ والوں کو آپ مانتے ہیں جو لڑتے ہوں میدان میں جا کر؟ آپ مانتے ہیں اللہ والا انہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سارے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر قتال کیا، لڑائی کی، جنگ کی، بہت سارے اللہ والوں نے۔ اس سے معلوم، جو لوگ کہتے ہیں لڑائی اور جنگ نبیوں کا کام نہیں ہے، وہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَكَأَيِّن، قَائِن کے معنی بہت سارے، قَائِن کے معنی بہت سارے، مِن نَّبِيٍّ، نبی ایسے ہیں، قَاتَلَ، قَاتَلَ، قَاتَلَ کا لفظ قتال سے ہے کہ قتال کیا، مَاهُ، اس نبی کے ساتھ مل کے کس نے قتال کیا؟ ربیون، اللہ والوں نے۔ یہ اللہ والے کم تھے یا زیادہ تھے؟ فرمائے کثیر، بہت سارے تھے۔ معلوم ہے ماضی کے بہت سارے اللہ والے اپنے بہت سارے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں۔ تو لڑنا نبیوں کا بھی کام ہے اور لڑنا اللہ والوں کا بھی کام ہے۔ تو امت مسلمہ میں جو یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو بزرگ ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، وہ نہیں لڑے گا، اور جو لڑنے والا ہوگا اس کو کوئی اللہ والا نہیں مانے گا، یہ ذہن غلط ہے۔ اسی طرح یہ ذہن غلط ہے کہ نبی نہیں لڑتے، نبی لڑنے نہیں آتے۔ نبی آتے ہیں لڑنے کے لیے، نبی تو قتل بھی کرتے ہیں۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل فرمایا عبی بن خلف کو، جس نے گھوڑا پالا تھا، اس گھوڑے کو جوار کھلاتا تھا کہ میں اس پہ بیٹھ کے محمد کو شہید کروں گا، تو حضور نے فرمایا میں تجھے ماروں گا۔ چنانچہ میدان میں آیا اور حضور کے سامنے تو آپ نے ایک نیزہ لے کے اس کو مارا، ہلکا سا زخم لگا، اتنا چیختا تھا کہ مشرک کہتے تھے تجھے تھوڑا سا زخم لگا ہے تو اتنا چیختا ہے، کہا مجھے اتنا درد ہے کہ اگر روئے زمین پہ بانٹ دیا جائے تو تمام زمین والے ایسے چیخیں گے، اور مجھے یقین ہے میں اس سے مروں گا۔ تو وہ مر گیا۔ تو اللہ پاک نے آقا کو بھی، آقا سے بھی یہ کام لیا کہ کافر بھی آپ کے ہاتھ سے مرا اور اسے موت آئی۔ باقی آپ کے حکم سے کتنے مارے گئے ان کی تو کوئی تعداد نہیں ہے، باقاعدہ کتنوں کے لیے بھیجا، خالد بن سفیان حضلی، وہ بڑے بڑے اس کے بال تھے اور جب زمین پہ چلتا تھا دھم دھم کی آواز آتی تھی، اتنا بڑا بیل تھا، اور کہتا تھا محمد کو ابھی کسی نے ٹکر نہیں دی ہے، اب میں دیکھوں گا ان کو۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا بھی کوئی ہے ذرا جا کے اس کا علاج کرنے کے لیے، تو کئی کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی کے نام کی مور نکلی، خوش نصیب تھے، وہ گئے، وہ راتوں کو چھپ جاتے، راتوں کو سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے۔ حضور نے انہیں کہا کہ جب وہ سامنے آئے گا نا تو تم پہ روب تاری ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے تو کسی سے ڈر لگتا نہیں ہے، آپ کا صحابی ہوں۔ کہا نہیں، روب تاری ہو جائے گا، علامت ہے اس کی۔ وہ گئے تو وہ تو پورا بیل تھا، سانس تھا پورا، وہ دور سے آ رہا تھا ایسے دھم دھم کرتا ہوا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں جب سامنے گیا تو میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ تو میں نے کہا حضور نے سچ فرمایا، یہی وہ جانور ہے۔ تو کہا میرے قریب آیا تو میں نے کہا جی وہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، سنے آپ ان کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لشکر بنا رہے ہیں۔ کہا میں لشکر بنا رہا ہوں، تو تم ساتھ دو گے؟ نے کہا جی میں حاضر ہوں، غلام ہوں آپ کا۔ وہ فوراً ان کو ساتھ لے کے اپنے خیمے میں چلا گیا، گپ شپ کرتے ہوئے کہا یہیں سو جاؤ یار، انہوں نے کہا بہترین، اور کیا چاہیے مجھے۔ تو اس کی جب رات کو اس کے خوراکوں سے خیمہ ہر رہا تھا تو آرام سے اس کی گردن کاٹی، اور لے کے تو حضور کی خدمت میں آ کے پیش کر دیا. آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, اور ان کی لاٹھی گم ہو گئی تھی, لاٹھی عطا فرمائی, اور کئی چیزیں ہیں اس طرح کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر رکھتے تھے, یہاں تک نظر تھی اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی مجلس میں ایک جاسوس آ کے بیٹھ گیا, اور جب وہ مجلس سے اٹھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جاسوس ہے, تم میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کرے. حضرت سلمہ بن اقوا اللہ نے عجیب ان کو صلاحیتیں دی تھی, گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا, گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تو وہ گئے اور جا کے اس کو کسی گلی میں پکڑ کے تو قتل کر کے آ گئے. تو حضور نے کہا اس کا سارا سامان ہم نے تمہیں بخش دیا. تو آقا کو تو اللہ نے بہت ذہن دیا تھا مجلس میں بیٹھا ہوا جاسوس پہچان لینا, ورنہ ہماری مجلس میں کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں, کو پتا چلتا ہے کسی کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی فراست, جنگی فراست عطا فرمائی تھی. تو نبی لڑتے ہیں میرے بھائیوں, نبی لڑتے ہیں, مان لو. اب تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی لڑتے ہیں. تو اس لیے جو مجاہدوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, شدت پسند کہتے ہیں, انتہا پسند کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, غیر مصلحت پسند کہتے ہیں, وہ ذرا غور فرمائیں کہ ان کی گالی کا رخ کس کس کی طرف جاتا ہے. نبیوں کی طرف جاتا ہے, ولیوں کی طرف جاتا ہے. وہ ماضی میں لڑتے رہے ہیں, قیامت تک ان کے پیروکار لڑتے رہیں گے اسی طرح سے. فما واہنو, پس انہوں نے واہن نہیں کیا, ہمت نہیں ہاری, لما اس چیز کی وجہ سے, اصابہم فی سبیل اللہ, جو انہیں اللہ کے رستے میں پہنچی, جو تکلیف انہیں اللہ کے رستے میں پہنچی اس پر انہوں نے واہن نہیں کیا. وما ضعفوا, اور وہ کمزور نہیں پڑے کہ اپنی اجتماعیت ختم کر دیتے. ومستکانو, اور وہ کافروں کے سامنے نہیں دبے, نہیں جھکے. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا غزوہ احد کے بعد کہ مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم تمہاری ڈیل کرا دیتے ہیں اندر سے ابو سفیان کے ساتھ, دیکھو کیسے مار کے تمہیں چلا گیا, اب پھر مارنے آ جائے گا تو تم کیا کرو گے, اور حضور نہ رہے تو کیا کرو گے, تم اپنے آدمی دو خفیہ طریقے سے کوئی جگہ مقرر کرتے ہیں, ہم تمہاری ڈیل کراتے ہیں. کس کے ساتھ؟ ابو سفیان کے ساتھ. تو اللہ نے یاد دلایا کہ کہاں ڈیلیں کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ ڈیل رکھو اپنی, ادھر دائیں بائیں مت دیکھو. یہ ماضی کے لوگ, انہوں نے کبھی استقامت نہیں کی. استقامت کہتے ہیں کہ کافروں کی طرف مائل ہو کے ان کی طرف جھک جانا. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے استقلال والوں کے ساتھ, ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. تو وہ کرتے کیا تھے جب انہیں تکلیفیں پہنچتی تھی؟ کہا دعا کرتے تھے بس, اور ڈٹے رہتے تھے. وما کان قولہم الا ان قالوا, اور ان کی زبان پر نہیں ہوتا تھا, اور ان کا قول نہیں ہوتا تھا, مگر وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا, یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے, واسرافنا فی امرنا, اور ہم نے اپنے کاموں میں جو زیادتی کی ہو وہ بھی ہمیں بخش دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے دل ثابت قدم رکھ, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما, غلبہ عطا فرما, فتح عطا فرما. فآتاہم اللہ, پس اللہ پاک نے دے دیا ان لوگوں کو ثواب الدنیا, دنیا کا بدلہ بھی, وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو مسلمانوں, تمہارے اندر تین خرابیاں آ گئیں, ختم کرو, وہاں ختم کرو. یہ جو کونوں میں چھپ گئے ہیں, اب کچھ نہیں ہوتا, اب گھر بیٹھ جائیں, اب کام کریں, مزدوری چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. اور جن میں ذوف آ گیا, جو اجتماعیت کمزور کر رہے ہیں, چھوڑو اس ذوف کو, اپنے مرکز کے ساتھ, اپنے اصل کے ساتھ جڑے رہو, مضبوط رہو. اور جن میں استقامت آ گئی ہے کہ اندر اندر سے کوئی ڈیل کرو, ان کو بھی غیرت کرنی چاہیے, شرم کرنی چاہیے کہ جس نظریے پہ جان دے دی, اب اس نظریے کو تمہارے ساتھی جان دے گئے اور تم اس پر ڈیلیں کرتے ہو کافروں کے ساتھ. کوئی ڈیل مت کرو, دعا کرو, اور دعا میں استغفار کرو اپنے گناہوں سے, پھر اللہ پاک تمہیں دنیا آخرت کا اجر عطا فرمائے گا. جب ایک طبقے کا بیان ہو گیا, اب دوسرے طبقے کا, ایک طبقہ یہ تھا یہ وقائم من نبیین, کہ نبی اور اللہ والے قتال کرتے رہے. اب کافر تمہیں آ کر کہیں گے کہ یار دوستی کر لو مشرکین کے ساتھ, تو ان کافروں کی بات نہیں ماننی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اے ایمان والو, اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی, یردوکم علی اعقابکم, تو وہ تمہیں پھیر دیں گے الٹے پاؤں, فتنقلبوا خاسرین, پھر تم جا پڑو گے خسارے میں. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے, وہو خیر الناصرین, اور وہ بہترین مددگار ہے. کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان جا رہا تھا, اس نے خوشی میں ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہا لنا عزا ولا عزا لکم, دیکھو ہمارے پاس عزا بت ہے, تمہارے پاس عزا نہیں ہے, تو حضور نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ کھڑے ہو کے جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، وہ ہمارا مولا اللہ باقی ہے، اب ہمارے چند زخموں کو دیکھ کے اچھلنے کی کوشش مت کرو، ہم اسی مولا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہی بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ اب آئندہ کیا ہوگا اگر مسلمانوں نے تین کام نہ کیے، وہاں نہ آیا، ضعف نہ آیا، استقامت نہ آئی، تو اللہ کافروں کے دل میں رعب ڈال دے گا، وہ مارے جائیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب رعب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما اس چیز کو، لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند و دلیل نہیں اتاری، وماواهم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب مسلمانوں کو تھوڑی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں جو یہ شکست ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے، پھر اس شکست کے باوجود تو اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی بٹھا دیے تھے درے میں، حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر مقرر کیا تھا، کہا دیکھو اگر ہماری لاشیں پرندے کھا رہے ہوں تو تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب تک تم اس درے میں رہو گے ہم فاتح رہیں گے، اور جب تم اس درے کو چھوڑ دو گے تو ہم پر مصیبت آ جائے گی، ہم فاتح نہیں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر وہاں ڈٹ گئے 50 آدمی لے کر، نیچے لڑائی شروع ہوئی، مشرقین کا پہلا علم بردار ہاتھ میں سامنے آیا، مارا گیا، دوسرا علم بردار مارا گیا، 9 علم بردار جھنڈے بردار مارے گئے، اور مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، مشرقین دوڑے گدھوں کی طرح، ان کی وہ عورتیں جو وہاں نانو بنا تو تواری تھی، نمشی عالم نماری تھی، گانے گا گا کے، ناچ ناچ کے، ٹھمکے لگا لگا کے مشرقین کو آگے بڑھا رہی تھی، وہ ایسے دوڑ رہی تھی کہ ان کے جسم کا ہر عضو دوسرے عضو سے الگ جا رہا تھا، اور ان کے جو پنڈلیاں تھی وہ کھلی جا رہی تھی، برا حال تھا سارے لشکر کا۔ تو اس حال میں جب وہ درے کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم یہی تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے بیٹھے رہنا، اب تو فتح ہو گئی، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرواتے ہیں، لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے اللہ کا خوف دلایا، یاد دلایا کہ حضور نے منع کیا ہے، فتح ہو یا شکست ہو، نہیں مانے وہ لوگ، اور اپنی عقل مندی دکھا کے نیچے اتر گئے۔ صرف 11-12 آدمی حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہے۔ ادھر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو توجہ ہو گئی کہ پیچھے درہ خالی ہے، انہوں نے 250 گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا، وہ 11 آدمی بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پیچھے سے حملہ ہو گیا مسلمانوں پہ۔ جب پیچھے سے اچانک حملہ ہوا، تیار نہیں تھے، اور ادھر سے ایک دم مشرق واپس لوٹ آئے، تو بیچ میں پھنس گئے مسلمان، اور اسی حالت میں حضور پاک کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تو تمہاری مدد کر دی تھی، تم فتوحات حاصل کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، پھر تم خود ہی مال غنیمت